คนเราเมื่อเวลาที่ดวงมันตกมักจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่แย่ๆอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผีสางด้วยแล้วก็หลีกให้พ้นนี่ยากค่ะไม่รู้ว่าผีมันชอบอะไรนักหนาที่จะหลอกจะหลอนคนที่ดวงกำลังไม่ดีหรือยังไงกันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณอาของคุณก๊อฟเนี่ยแกบอกว่าเห็นจะจริงเพราะว่าแกโดนมาเต็มๆเมื่อสมัยที่แกยังเป็นหนุ่มท่านอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องของคุณอาของคุณกอล์ฟเนี่ยที่โดนผีหลอกเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบีจะขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วแถวฝั่งทนค่ะยังคงเต็มไปด้วยพวกสวนผลไม้รากไม้ไม่ค่อยมีถนนหนทางมากมายเช่นปัจจุบันนี้คนจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาทางน้ำอยู่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละค่ะเพราะว่าอากาศในกรุงเทพยังไม่เต็มไปด้วยมลพิษที่จะสูดเข้าไปในลมหายใจปอดก็ทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มากซึ่งตอนนั้นคุณอาของคุณกอล์ฟเองเนี่ยยังคงเป็นหนุ่มเป็นแน่นเลยบ้านแกอยู่ในซอยแถวถนนจรัญสนิทวงศ์สมัยนั้นบ้านเรือนคนยังปลูกอยู่ห่างกันตั้งแต่ปากซอยเลยเข้าไปถึงสุดซอยก็ยังเป็นสวนเวลากลางคืนก็เลยจะเงียบแล้วก็ค่อนข้างวังเวงนิดนึงใครที่เดินกลับบ้านตอนดึกๆ ก็มักจะมีอาการเสียวสันหลังกันวูบวาบเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวจะโดนผีหลอกเพราะว่าเคยมีคนถูกผีหลอกมาแล้วแต่ว่าคุณอาคุณกอล์ฟเนี่ยยังไม่เคยเจอแล้วแกก็ไม่ได้นึกกลัวผีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าตอนนั้นแกยังเป็นหนุ่มแล้วก็ชอบเที่ยวกลางคืนด้วยเรียกว่าที่วัดไหนมีงานถ้าไม่ได้อยู่ในย่านที่ไม่ไกลนักแกต้องไปทุกครั้งเลยแล้วก็มาถึงคราวที่แกจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยนึกกลัวมาก่อนในชีวิตแต่อาจจะเป็นเพราะว่าดวงแกตกก็เลยเห็นผีก็เลยมาสื่อถึงแกได้ช่วงนั้นคุณอาไปเล่นน้ำในสวนกับเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนเดียวด้วยแหละที่กระโดดลงไปในคลองแล้วถูกกระจกบาดทั้งที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยก็กระโดดตามลงไปเล่นน้ำด้วยแต่ว่าไม่มีใครถูกกระจกบาดสักคนเพื่อนๆก็เลยลงความเห็นว่าเพราะความซวยของคุณอาก็เลยทำให้กระจกเนี่ยบาดแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าพอคุณอาจะกลับมาบ้านเดินขึ้นบันไดก็ไม่รู้ว่าเดินอีท่าไหนสะดุดขาตัวเองตกลงมาจากบันไดอีกจนข้อเท้าเนี่ยแพลงแม่ของอาก็เลยต้องวิ่งหายามานวดให้ทีนี้อีก2วันต่อมาที่วัดแห่งหนึ่งย่านบางขุนนนท์มีงานประจำปีคุณอาก็เลยได้แอบไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ให้รู้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ให้ไปทีนี้พอพ่อกับแม่แล้วก็ทุกคนในบ้านเข้านอนกันหมดแล้วคุณอาก็แอบปีนลงทางหน้าต่างห้องออกจากบ้านอาก็เดินไปตามสวนเพื่อที่จะไปให้ถึงวัดที่กำลังมีงานอยู่ในตอนนี้ตอนนั้นถนนแถวย่านบางขุนทนที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยยังไม่ได้สะดวกอย่างเช่นทุกวันนี้ก็เลยเล่นเอานานเลยทีเดียวกว่าจะถึงวัดเพราะว่าในแต่ละวัดในละแวกนั้นก็ต้องเดินลัดสวนกันหลายขนาดทีเดียวค่ะแต่คุณอาบอกว่าไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยนะเพราะว่าแกทำแบบนี้มาจนชินแล้วคุณอาไม่ชอบเที่ยวกับเพื่อนนอกจากไปคนเดียวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของเวลากลับอยากกลับเมื่อไหร่ก็กลับอยากเที่ยวต่อเมื่อไหร่ก็เที่ยวไม่ต้องมาเป็นห่วงเพราะว่าพะวงกับเพื่อนๆที่ไปด้วยทีนี้เนี่ยคุณอามานั่งกินข้าวแล้วก็กินเหล้าจนร้านเขาเนี่ยจะปิดคุณอาก็ถึงได้กลับซึ่งตอนนั้นก็เริ่มจะตึงๆแล้วล่ะเพราะว่ากินเหล้าไปแบนนึงแกก็เดินของแกไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรจนกระทั่งแกเดินเข้าวัดเจ้าอามเพื่อที่จะตัดออกทางหลังวัดไปออกทางรถไฟแล้วก็เดินเลียบมาเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่วัดชัยทิศหมาในวัดเนี่ยมันก็หอนกันขึ้นมาอย่างไม่มีปีกมีขลุ่ยคุณอาเองในตอนนั้นแกบอกว่าก็นึกเคืองมันอยู่เหมือนกันมันเห่ามันหอนเพราะเห็นแกก็กลัวว่ามันจะกรูกันเข้ามากัดก็เลยได้ก้มลงคว้าก้อนดินคว้างใส่หมาวิ่งกันเตลิดเปิดเปิงไปหมดแต่ว่าหมาเนี่ยมันไปรวมกลุ่มกันโก่งคอหอนอาทำอะไรไม่ได้ก็เลยตะโกนด่าพวกมันไปด้วยความฉุนก่อนจะเดินต่อไปอีกทีนี้พอผ่านต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากโบสถ์นักก็ต้องชะงักละค่ะเมื่อแกได้ยินเสียงเรียกของผู้หญิงคนนึงซึ่งเสียงนั้นเนี่ยฟังดูเย็นยังไงชอบกลก็ไม่รู้แต่ว่าคุณอาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยหยุดถามผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่คนต้นไม้บอกว่าเธอเรียกฉันทำไมหรอผู้หญิงคนนั้นคือแต่งตัวเหมือนสาวชาวสวนทั่วไปในสมัยนั้นแหละนะคะคือนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อคอกระเช้าแต่ว่าคุณอาเองบอกว่าไม่เห็นหน้าชัดเจนเพราะว่ามันมืดต ต่อให้คืนนั้นเนี่ยคือเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็ยังมองไม่เห็นหน้าชัดเจนนักเพราะว่ามันมืดแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะผู้หญิงคนนั้นคุณอาบอกว่าเป็นคนที่หน้าตาดูและค่อนข้างดีนะคือเห็นลางๆแหละแต่ไม่ได้เห็นชัดสักพักหนึ่งค่ะก็มีเสียงพูดออกมาจากผู้หญิงคนนั้นว่าช่วยพาฉันไปส่งบ้านทีสิฉันไม่กล้าเดินคนเดียวคุณอาก็เลยถามกลับไปบอกว่าเอ้าแล้วออกมาทำไมแถวนี้ล่ะแล้วตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วด้วยไม่กลัวอะไรบ้างเลยเหรอเธอก็บอกว่าเธอน่ะกลัวถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้คอยดูว่าจะมีใครที่พอผ่านมาแล้วก็รู้จักจะได้ขอให้เดินกลับไปเป็นเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครที่รู้จักผ่านมาเลยสักคนนอกจากตัวคุณอาเองผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องขอร้องให้คุณอาเนี่ยช่วยไปส่งที่บ้านหน่อยคุณอาเองแกก็ยืนตัดสินใจอยู่ครู่นึงเห็นว่าไม่ได้เสียเวล่ำเวลาอะไรของแกแล้วก็ไม่ได้รีบกลับบ้านอยู่แล้วด้วยก็คิดว่าช่วยคนเอาบุญดีกว่าดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เกิดคนไม่ดีผ่านมาเจอผู้หญิงคนนี้เข้าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายคุณอาก็เลยบอกตกลงว่าจะไปส่งที่บ้านแล้วก็มีการถามไถ่บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนล่ะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอยู่ทางหลังวัดจ้ะอาก็ว่าฉันเองก็กำลังจะไปทางนั้นเหมือนกันจะไปออกที่ทางรถไฟน่ะว่าแล้วอาก็เดินไปกับผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรนะนอกจากเดินไปแบบเงียบๆซึ่งคุณอาเองก็ไม่ได้ชวนผู้หญิงคนนั้นคุยเพราะนึกฉุนที่หมามันกรูกันเข้ามาเหมือนทำท่าจะกัดแต่กลับโก่งคอหอนกันเกลียวซึ่งอาก็ไม่ได้อยากจะตอแยกับพวกหมาพวกนี้ก็เลยตัดสินใจรีบไปส่งผู้หญิงคนนี้ดีกว่ามาละล้าละลังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหมาพวกนี้มันกัดเอาทีนี้เนี่ยคุณอาเองแกก็มีการสนทนากันกับผู้หญิงคนนั้นแหละบอกว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนทำไมมันไกลจังเห็นบอกว่าอยู่หลังวัดไม่ใช่เหรอผู้หญิงคนนั้นก็ตอบสั้นๆบอกจ้ะอาก็ถามไปอีกว่าแล้วทำไมมันไม่ถึงสักทีล่ะมันมานานแล้วนะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าจวนจะถึงแล้วเดี๋ยวเลี้ยวไปอีกหน่อยนึงก็ถึงแล้วล่ะคุณอาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปครู่นึงผู้หญิงคนนั้นหันมาหาอาแล้วก็ยิ้มตอนนั้นเนี่ยคุณอาบอกว่าเห็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นมันเกิดอาการขนลุกไปหมดทั้งตัวเพราะหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันดูแบบซีดๆยังไงก็ไม่รู้แต่คุณอาเองก็ข่มใจถามไปว่าถึงบ้านเธอแล้วใช่ไหมฉันจะได้กลับหล่อนก็ตอบว่าจ้ะแล้วก็หันกลับไปซึ่งตอนนั้นเองที่คุณอาเนี่ยต้องผงะด้วยความตกใจเพราะว่าอยู่ดีๆร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเฉยๆคุณอาเองพยายามตั้งสติค่ะคิดว่าคงจะเจอดีเข้าแล้วล่ะพอจะก้าวขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยมายืนอยู่กลางป่าช้าทั้งที่ตอนที่เดินมาส่งผู้หญิงคนนั้นคุณอาเองเห็นว่ามันมีบ้านเรือนคนปลูกอยู่แต่ทำไมพอผู้หญิงคนนั้นหายไปรอบๆบริเวณนั้นถึงได้กลายเป็นป่าช้าขึ้นมาได้พอนึกถึงตรงนั้นอาก็เริ่มใจเสียแต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อมันถูกผีหลอกเข้าให้แล้วได้แต่พยายามข่มความกลัวเอาไว้แล้วก็รีบเดินให้พ้นออกจากบริเวณป่าช้านั้นเร็วที่สุดคุณอาเดินชนิดไม่เหลียวหลังเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากลัวว่าผีผู้หญิงคนนั้นนี่จะโผล่มาหลอกอีกจนกระทั่งออกจากป่าช้าได้แล้วก็ค่อยหายใจได้อย่างโล่งอกโล่งปอดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เสียเวลาอยู่แถวนั้นอีกคุณอาก็รีบเดินออกมาจนทะลุไปออกทางรถไฟที่เดินเลียบทางรถไฟขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะลัดเข้าวัดชัยทิศคุณอาเองก็ต้องพึ่งเหล้าที่เหน็บในกระเป๋าหลังมาด้วยอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อย้อมใจไม่ให้กลัวเพราะว่าวัดชัยทิศเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องของผีสางเหมือนกันทีแรกนะคุณอาคิดว่าแค่คนขี้กลัวผีเขาพูดกันเท่านั้นตัวอานี่ไม่เคยเจอจะให้เชื่อได้ยังไงล่ะว่าผีมันมีจริงแต่ว่าที่เจอไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ทำให้อาเองก็ชักจะใจฝ่อแต่ก็ยังค้านอยู่ในใจนะเพราะว่าตัวเองเมามากกว่าถึงได้ทำให้จิตหลอนไปเองระหว่างที่เดินเลียบทางรถไฟค่ะจวนที่จะถึงทางลัดเข้าสู่วัดชัยทิศมันปรากฏว่ามันมีร่างของใครคนหนึ่งเดินสวนมาเป็นผู้ชายค่ะร่างท้วมๆเดินอย่างช้าๆก้มหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาเองเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาว่าเอ้ยมีเพื่อนขึ้นมาแล้วเว้ยคิดจะทักทายเขาสักหน่อยแต่พอเข้าไปใกล้กลับรู้สึกคุ้นหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วก็รูปร่างมันก็เหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งของคุณอาด้วยแล้วอาก็นึกออกว่าเป็นเพื่อนของแกเองก็เลยหยุดแล้วก็ร้องทักแต่ว่าร่างนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดเพื่อทักทายตอบกับอาคุณอาเองก็ได้แต่ยืนงงแล้วค่ะว่าทำไมเพื่อนมันถึงไม่ยอมหยุดคุยกับแ จะว่าหญิงก็ไม่ใช่เพราะว่าปกติและเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนุกเฮฮาเป็นกันเองกับเพื่อนทุกคนแต่ทำไมมันถึงได้เดินเฉยๆแล้วก็ผ่านอาไปแบบนี้ในที่สุดค่ะอาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคิดว่ามันไม่อยากจะทักก็เรื่องของมันอาก็เลยออกเดินต่อครู่นึงก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้าเพื่อนที่เจอเมื่อกี้นี่มันตายไปแล้วนี่ว่ามันตายไปเมื่อปีกลายนี่เองพอนึกถึงตรงนี้ได้ค่ะขนมันลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าแกเจอผีเป็นครั้งที่สองเขาให้แล้วครั้งแรกถูกผีสาวหลอกให้พาไปส่งที่บ้านแต่กลายเป็นป่าช้าแล้วนี่ยังถูกผีเพื่อนหลอกเอาซะอีกหรือว่าที่แม่ของอาบอกว่าเป็นช่วงขาลงของดวงเป็นช่วงขาลงของชะตาชีวิตความจริงที่ว่าคนกำลังดวงไม่ดีจะได้เจอผีหรือว่าเจอแต่อะไรที่มันไม่ดีทั้งนั้นคุณอาก็ไม่ได้คิดอะไรอีกแล้วตอนนี้คิดอย่างเดียวคืออยากให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดแกบอกว่าไม่เคยนึกกลัวอะไรเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยพอเดินเข้าวัดชัยทิศจะไปออกด้านหลังวัดต้องเดินผ่านป่าช้าอีกแล้วค่ะโอ้ยมันเยอะจังเลยเนาะป่าช้าเนี่ยจะเลี่ยงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวแล้วก็จะย้อนกลับไปทางเก่าก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวจะไปเจอผีเพื่อนเขาอีกและยังมีผีผู้หญิงที่หลอกพาแกเข้าไปในป่าช้ารีบจำอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อที่จะให้พ้นจากบริเวณวัดโดยเร็วที่สุดแต่ว่าในขณะที่กำลังจะเดินผ่านเมนเผาศพสายตาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าโดยบังเอิญมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีใครค่ะนั่งอยู่บนนั้นแล้วก็กำลังมองมาทางอาที่เดินอยู่คุณอาก็คิดว่าอาจจะเป็นสัปเหร่อก็ได้มั้งเพราะว่าแกอาจจะมาคอยเผาศพอยู่ก็เลยจะหันมามองนิดนึงแต่เท่านั้นแหละอาถึงกับตกตะลึงเมื่อพบว่าคนที่นั่งอยู่บนเมนนั้นเนี่ยคลุมผ้าขาวเหมือนศพที่ตายแล้วไม่มีผิดค่ะคุณอาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะเข่าอ่อนหัวใจลงไปกองอยู่ที่ตะตุ่มทันทีแต่มันก็ยังคงทำใจแข็งออกวิ่งเลยค่ะจากเดินธรรมดากลายเป็นวิ่งเพื่อให้พ้นจากบริเวณวัดก็ทิ้งตัวลงนั่งหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าแกเองอยากจะร้องไห้ที่ตัวเองต้องมาผจญกับพูดผีแบบนี้แต่ความซวยยังไม่ได้จบอยู่เท่านั้นหรอกค่ะต้องผ่านวัดเพลงวิปัสสนาอีกซึ่งเป็นวัดสุดท้ายก่อนที่คุณอาเองเนี่ยจะถึงบ้านอาบอกว่าแทบไม่อยากจะไปไหนเลยตอนนั้นแต่ว่าตรงที่อาอยู่เนี่ยมันน่ากลัวคือมันน่ากลัวกว่าวัดแรกแล้วก็วัดที่สองเพราะว่ามันมีแต่สวนมองไปทางไหนก็มีแต่ความวังเวงชวนให้ขนหัวลุกคุณอาก็ต้องกินเหล้าย้อมใจคิดเพียงว่าถ้าเมาจนไม่รู้เรื่องเลยจะดีกว่าเพราะถ้าผีมันมาหลอกอาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เหล้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เมาได้ถึงระดับนั้นเพียงแค่ช่วยให้ตึงๆค่ะบรรยากาศในตอนนั้นต้นไม้ใบไม้ก็แกว่งไหวไปตามกระแสลมมองเห็นเป็นเงาวูบวาบไปมามันเหมือนคนกำลังกางมือแล้วก็โยกตัวไปมามันหลอกประสาทของอาได้ดีแท้กับต้นไม้ในตอนกลางคืนก็เลยรีบกัดฟันให้ลืมความกลัวแล้วออกเดินไปแบบชนิดไม่เหลียวหลังทีนี้ต่อให้ใครส่งเสียงเรียกแกอีกแกจะไม่หยุดเด็ดขาดเวลานั้นคุณอาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังแกอยู่ตลอดเวลานะเพราะมันมีความรู้สึกเสียวสันหลังวาบติดกันหลายครั้งแต่ไม่กล้าหันไปดูอะไรทั้งนั้นคิดอย่างเดียวคือต้องรีบเดินให้ถึงบ้านสักพักหนึ่งค่ะมีเสียงบอกพี่รอหนูด้วยสิคุณอาได้ยินเสียงเรียกแบบเย็นๆก็ฟังคุ้นมากหน้าอาก็ซีดเลยเพราะจำได้ว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงผู้หญิงที่หลอกแกที่วัดเจ้าอามนี่นั่นแหละค่ะหล่อนตามมาหลอกอาอีกแล้วคุณอาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยนะตอนนั้นไม่ว่าจะมีเสียงเรียกอีกเพราะอาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหันกลับไปนี่อาจจะช็อกตายตรงนั้นก็ได้ตอนนี้ความกลัวมันเกาะแน่นเข้าไปในขั้วหัวใจก็เลยข่มใจตัวเองเดินให้พ้นเขตวัดเพลงวิปัสสนาแล้วเสียงเรียกความรู้สึกว่าถูกเดินตามก็หายไปก็คิดว่าผีมันคงไม่ตามมาหลอกเอาอีกหรอกก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ชักช้าที่จะรีบเดินไปให้ถึงบ้านนะทีนี้พอเดินมาตามถนนเนี่ยคือมันจะอยู่ติดกันกับคลองในขณะกำลังจะเลี้ยวเข้าทางเข้าบ้านได้ยินเสียงดังตู้มเหมือนคนโดดน้ำค่ะด้วยความตกใจก็เลยทำให้คุณอาเนี่ยถึงกับชะงักหัวใจเต้นรัวขึ้นมาอีกครั้งคิดในใจว่าเอาอีกแล้วหรือว่าเนี่ยทำไมมันถึงได้ซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้ คุณอาบอกตัวเองว่าคงไม่ใช่คนหรือว่าผีหรอกคงจะเป็นมะพร้าวนั่นแหละหล่นลงน้ำเพราะว่าริมคลองในสมัยก่อนนี้ใช่ไหมมันจะมีพวกต้นมะพร้าวอยู่หลายต้นแต่ว่าบางทีนะลูกมะพร้าวที่แก่เต็มที่แล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดลงมาแล้วก็ตกลงไปในคลองน้ำเพราะว่าคลองน้ำก็เยอะด้วยในสมัยก่อนก็เลยเลิกคิดถึงเรื่องผีเรื่องสางไปรีบเดินหน้าไปจนถึงบ้านก็หมดแรงค่ะทรุดลงนั่งแล้วก็หมดสติอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละตอนเช้าคุณอาบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองหัวหนักนะเหมือนคนเป็นไข้ตัวนี่ก็ร้อนจีแม่ก็ต้องรีบหาผ้ามาชุบน้ำเช็ดตามเนื้อตามตัวให้แล้วก็ถามอาว่าไปทำอะไรมาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เรื่องของอาเพราะว่าอาเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเพราะว่าไข้มันขึ้นสูงมากก็ได้แต่นอนอยู่แบบนั้นแม่อาต้องให้คนช่วยกันพาไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถูกหมอฉีดยาให้เพื่อลดไข้อาการของคุณอาเองก็ยังไม่ดีขึ้นนะทีนี้เนี่ยพอไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็กลัวจะถูกผีหลอกอีกเพราะว่ามีคนตายแทบทุกวันที่โรงพยาบาลพอไม่ยอมแม่อาก็ไม่อยากจะขัดใจก็เลยพาอาเนี่ยกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านปรากฏว่าคืนนั้นค่ะก็มีการเพ้อจนคนในบ้านตกใจกันไปหมดเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในบ้านกำลังหลับกำลังนอนก็เลยได้ยินเสียงตะโกนของอาขึ้นมาบอกผีหลอกผีหลอกแม่เองก็ต้องรีบลุกขึ้นมาดูแล้วก็หาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตามเนื้อตามตัวให้นั่นแหละค่ะอาการถึงได้สงบลงจากการสอบถามอาการของคุณอาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นยังคงมีไข้รุมๆอยู่แบบนั้นจนแม่ของอารู้สึกหนักใจก็คาดคั้นขยันขยอเอาความจากอาให้ได้ว่าไปทำอะไรมานั่นแหละค่ะอาถึงได้เล่าความจริงให้ฟังว่าถูกผีหลอกคืนที่แอบหนีไปเที่ยววัดแถวบางขุนนนท์แม่ก็เลยดุอาบอกว่าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่าเรากำลังดวงไม่ดีและแม่ท่านก็เลยไปปรึกษากับท่านสมภารที่วัดที่อยู่ในซอยแถวบ้านสมภารก็ให้แม่เนี่ยพาอาไปหาที่วัดแล้วท่านก็มองดูอาการอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าดวงของอากำลังตกก็เลยเป็นคราวเคราะห์ให้เจอแต่เรื่องไม่ดีแม่ของอาก็ถามท่านสมภารว่าแล้วจะมีวิธีไหนทำให้อาเนี่ยพ้นเคราะห์ได้สมภารก็บอกว่าต้องปัดรังควานสิ่งที่ไม่ดีให้พ้นไปจากตัวซะก่อนเพราะว่าดวงวิญญาณที่อาไปเจอมานั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ไปไหนนะแต่ยังคงคอยติดตามอยู่พอรู้เรื่องแม่ก็ตกใจกลัวว่าอาจะเป็นอะไรไปก็เลยรีบขอให้ท่านสมภารนี่ช่วยอาด้วยซึ่งท่านสมภารท่านก็บอกนะคะว่าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกโยมยังไงอาตมาก็ต้องช่วยลูกของโยมอยู่แล้วทีนี้ก็เลยมีการนัดวันเวลากันโดยท่านสมภารเนี่ยก็ได้นัดให้แม่ไปหาซื้อของสำหรับที่จะจัดทำสังฆทานมาถวายเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณที่มาหลอกหลอนหลังจากนั้นก็ทำการถวายสังฆทานทำการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะพอตกตอนดึกค่ะคนทางบ้านก็ต้องตกใจตื่นอีกครั้งเพราะว่าอาก็มีท่าทางที่ตกใจกลัวมากทีเดียวคุณอาบอกกับแม่ว่านอนหลับแล้วก็ฝันถึงผีผู้หญิงคนนั้นมาชวนให้ไปอยู่ด้วยแต่คุณอาเองก็ไม่ยอมแล้วก็วิ่งหนีแต่ผู้หญิงคนนั้นนี่คือตามคือลอยตามหลังมาอันนี้ในฝันนะแล้วก็มาเจอผีเพื่อนของอาอีกอาเห็นเขายื่นมือมาหาพร้อมกับพูดเสียงเย็นเยือกบอกว่าไปอยู่ด้วยกันเถอะคุณอาเองก็วิ่งหนีอีกค่ะทีนี้ในฝันนี่คือวิ่งหนีผีจนเหนื่อยก็ยังไม่พ้นเพราะว่าผีผู้หญิงกับผีเพื่อนมาขวางหน้าเอาไว้ไม่ให้ไปเนี่ยไม่ให้ไปไหนได้ซึ่งตอนนั้นก็กลัวจนแทบจะช็อกตายอยู่แล้วก็เลยมีการเพ้อตะโกนร้องออกมาจนคนทั้งบ้านนี่ตกใจตื่นกันพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็เลยย้ายลงมานอนเป็นเพื่อนอาวันต่อมาค่ะคุณแม่เนี่ยก็พาคุณอาไปถวายสังฆทานอีกก็หอบสังขารกันไปทั้งที่ยังป่วยอยู่นั่นแหละโดยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณที่เขามาเข้าฝันไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเพื่อนหรือผู้หญิงคนนั้นไม่ให้มารบกวนคุณอาแม่ก็จัดการให้คุณอาทำสังฆทานตามที่ท่านสมภารบอกทุกวันก็รู้สึกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นตามลำดับเพียงแต่ว่ายังคงฝันถึงผีผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวันแรกๆที่ทำสังฆทานนะจนถึงคืนวันที่7ค่ะคุณอาเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำทีนี้พอหลับไปก็ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกคราวนี้ไม่ได้มาชวนไปอยู่ด้วยเหมือนทุกครั้งนะแต่ว่ามาเพื่อขอบคุณที่อุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็ยังบอกกับอาว่านับจากนี้ต่อไปจะไม่มารบกวนอะไรอีก พราะว่าเธอกำลังจะได้ไปเกิดแต่ในความฝันเนี่ยคุณอาเองก็ยังคงกลัวอยู่ดีเพราะรู้ว่าเธอเป็นผีแล้วตอนนี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่ตามหลอกหลอนในฝันเนี่ยอาบอกว่าจะทำบุญไปให้อีกเธอก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าขอบคุณก่อนที่เธอจะค่อยๆหายไปนอกจากนั้นนะคะคุณอาเองก็ยังคงฝันถึงเพื่อนที่ตายไปอีกด้วยก็เดินมาหน้าบ้านมาร้องเรียกให้ออกไปอาก็รู้ว่าเขาตายไปแล้วก็กลัวจะไม่ออกไปแต่อาเนี่ยบังคับตัวเองไม่ได้ในความฝันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแข้งขามันถึงได้ก้าวออกไปแบบนั้นแล้วก็ได้เห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วยืนรออยู่หน้าบ้านใบหน้าของเพื่อนที่เคยเห็นว่าซีดจนดูน่ากลัวตอนนี้ไม่น่ากลัวอีกแล้วเพราะสีหน้าของเพื่อนดูสดชื่นเหมือนคนที่มีความสุขแล้วก็เสื้อผ้าที่เพื่อนใส่นั้นเนี่ยไม่ได้ขมุกขมัวเหมือนกับตอนที่เจอเขาครั้งแรกที่ริมทางรถไฟโดยเพื่อนของอามาบอกว่าเป็นเพราะว่าอาเนี่ยทำบุญไปให้เขามาบอกขอบคุณที่ทำบุญไปให้เขาเพราะว่าตั้งแต่เขาตายเนี่ยญาติพี่น้องคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครทำบุญไปให้เลยดวงวิญญาณเขาก็เลยไม่มีความสุขแต่พออาทำไปให้เขาก็เริ่มมีความสุขขึ้นไม่ต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยแล้วก็ทุกข์ทรมานอีกแต่ยังไงเองอาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีแม้ว่าผีเพื่อนนี่จะมาบอกว่าฉันมาดีไม่ได้มาร้ายแล้วฉันเนี่ยจะไม่มารบกวนเธออีกอ่ะก็กลัวเนาะผีเพื่อนของอาพูดไม่กี่คำแล้วเขาก็เลือนหายไปค่ะแล้วคุณอาก็ตกใจตื่นขึ้นมานั่งตัวสั่นด้วยความกลัวหลังจากนั้นนะคะอาการต่างๆของคุณอาเองเนี่ยก็หายไปค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะไม่ใช่หายไปทันทีนะคะจนกระทั่งหายเป็นปกติก็เลยคุยกันคุณแม่ปรึกษากันคุณอาบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตบวชเป็นพระเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคุณอาก็ยังไม่เคยบวช ด้วยเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อและก็แม่ด้วยซึ่งพ่อแม่ก็ดีใจเห็นดีเห็นงามด้วยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทั้งสองดวงด้วยที่มารบกวนที่คุณอาไปเจอเมื่อตอนที่ดวงตกหรือว่าดวงซวยนั่นแหละตอนแรกคุยกันบอกว่าจะบวชแค่เดือนเดียวนะคะเอาไปเอามาค่ะไม่รู้ว่าไปซึ้งลดพระธรรมเอาทางไหนทำให้อยากบวชต่อไปอีกสักหน่อยเป็นอันว่าคุณอาคุณกอล์ฟได้อยู่ในผ้าเหลืองเป็นเวลา1พรรษาถึงได้ลาสิกขาออกมาเรื่องของคุณอาของคุณกอล์ฟได้มีโอกาสได้รับรู้จากปากของคุณอาเองก็มีแค่นี้เพราะว่าคุณอาบอกว่าหลังจากที่โดนผีหลอกครั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยถูกหลอกอีกเลยมาจนกระทั่งปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ขนหัวลุกของคนดวงตกค่ะเวลาที่ดวงมันตกหรือว่าดวงไม่ดีเขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแบบคุณอาของคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะทำอะไรมันก็ไม่ค่อยดีมันติดขัดไปซะทุกอย่างจริงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณเอมค่ะบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเตือนใจคุณเอมอยู่เสมอในเวลาที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะเมื่อผ่านสถานที่ที่คนในย่านนั้นเนี่ยเคารพหรือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะต้องไม่ลืมที่จะทำความเคารพกับสถานที่นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยตามความเชื่อบางทีเรากำลังมีเคราะห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ซึ่งตอนที่คุณเอมจะเล่าเรื่องราวที่ได้เจอมานั้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสยองขวัญสั่นประสาทคุณเอมเป็นอย่างมากเลยเริ่มเรื่องเลยก็คือคุณเอมกับเพื่อนๆเนี่ยได้ปรึกษากันนะคะว่าช่วงวันหยุดยาวจะไปเที่ยวทะเลกันแต่ว่าทะเลใกล้ๆบ้านใกล้ๆที่พักอย่างเช่นบางแสนชะอำหรือว่าหาดแม่พิมพ์อย่างนี้ก็คือไปกันมาหมดแล้วก็เลยตกลงกันนะคะว่าจะไปในที่ที่มันไกลๆกันบ้างเลยมาลงตัวกันที่จังหวัดตราดค่ะเพราะว่าที่นั่นมีทะเลที่สวยงามมากซึ่งคุณเอมเองก็เคยสนใจแล้วก็เคยดูในสารคดีทางโทรทัศน์มาแล้วตอนที่เขานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนคุณเอมคนหนึ่งเป็นคนที่มีรถกระบะแบบ4ประตูคือใช้สำหรับเป็นพาหนะในการเที่ยวครั้งนี้ค่ะทุกคนก็เลยไม่ต้องนั่งรถทัวร์หรือว่ารถตู้ไปกันเองซึ่งมันก็สะดวกกว่าครั้งก่อนๆที่เคยไปเที่ยวกันพอถึง วันที่ใกล้จะไปเที่ยวนะคะทุกคนก็เลยได้ไปซื้อของเตรียมเอาไว้เป็นเสบียงซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมนมเนยที่กินกันง่ายๆโดยเลือกที่จะเดินทางกันในตอนหัวค่ำแบบขับรถไปเรื่อยๆกะว่าจะให้ถึงตอนเช้าทันดูพระอาทิตย์ขึ้นพอดีก็เลยขับมาถึงพัทยาเพื่อนก็บอกอยากจะเดินเที่ยวสักหน่อยนึงเพราะว่าวันหยุดที่พัทยาเนี่ยไม่แตกต่างจากกรุงเทพนักคุณเอมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าก็อยากจะเดินเที่ยวหาซื้อของเหมือนกันจนกระทั่งเห็นว่าสมควรแก่เวลาในการเดินทางต่อแล้วก็เลยระดมพลค่ะชวนเพื่อนๆทุกคนกลับขึ้นรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดที่จะไปเที่ยวกันเพื่อนคนหนึ่งชื่อต้งเป็นคนขับรถออกจากจังหวัดพัทยาได้สักพักหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็ขอให้จอดที่ข้างทางก่อนเพราะว่าเขานี่ปวดปัสสาวะคนอื่นก็เลยลงไปปลดทุกข์กันก็เลยเหลือเพียงแค่คุณออนแล้วก็เพื่อนสาวอีกคนหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อเสร็จธุระเขาก็พากันเดินกลับมาคุณโต้งนี่บอกเฮ้ยขึ้นรถได้แล้วซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนมีคนกระโดดขึ้นรถเพราะว่ารถมันยวบแล้วก็โยกซึ่งก็มองหน้ากันกับเพื่อนที่ชื่อแจงคือเพื่อนสาวนี่แหละอย่างตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็นึกว่าเออโต้งเนี่ยคงจะแกล้งโยกรถเล่นกระมังเมื่อทุกคนขึ้นมาบนรถเสร็จเรียบร้อยค่ะโต้งก็ออกรถโดยเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเพราะว่ามันดูช้าดูอืดเหมือนอะไรหนักๆถ่วงท้ายรถเอาไว้ก็เลยค่อยๆหันไปมองทางหลังรถนะคะเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังคุณเอมเองถึงกับตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกซึ่งมีเพื่อนชื่อแจงนั่งติดกันก็ถามนะคะว่าเป็นอะไรก็เลยรีบหันกลับมานั่งตัวสั่นด้วยความรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ตัวเองเห็นเพราะว่ายังไม่แน่ใจนักว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดไปหรือเปล่าก็เลยค่อยๆกระซิบถามแจงบอกว่าเห็นอะไรที่หลังรถไหมซึ่งแจงก็หันไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็เลยถามแจงบอกว่าแน่นอนนะแน่ใจนะซึ่งแจงก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมันมีอะไรเหรอตกลงซึ่งคุณออนคุณเอมเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนนะว่าเห็นอะไรเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาจะกลัวแล้วก็พาให้คนอื่นกลัวไปด้วยเดี๋ยวหาว่าพูดอะไรไม่ดีออกมาทีนี้พอรถวิ่งมาได้อีกสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงโต้งร้องออกมาเหมือนกับว่าตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็รีบเบรกจนทุกคนในรถนี่หัวสั่นหัวคลอนไปตามๆกันก็เลยถามเพื่อนบอกมีอะไรโต้งก็เลยหันมาบอกว่ามีหมาวิ่งตัดรถเมื่อกี้นี้เนี่ยทุกคนมองไม่เห็นกันเลยเหรอมันเป็นหมาตัวดำแล้วก็ใหญ่มากทีเดียวสงสัยว่าจะเป็นหมาฝรั่งแน่พอคุณเอมได้ยินแบบนั้นถึงกับอึ้งเลยล่ะค่ะก็เลยบอกกลับไปว่าหมาฝรั่งอะไรมันจะมาอยู่กลางถนนเปลี่ยวแบบนี้ตาฝาดไปหรือเปล่าซึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่าเห็นจริงๆแล้วก็ดูสีหน้าเขาเนี่ยเหมือนจริงจังมากเลยนะคะจนไม่มีใครกล้าแย้งอะไรอีกแต่ว่าคุณเอมเนี่ยบอกไม่อยากอยู่แถวนี้นานๆเพราะรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกถนนสองข้างทางเนี่ยคือมันไม่มีไฟสักต้นนอกจากความมืดมิดที่มองเห็นทิวเขาดำเป็นเงาตะคุ่มจนดูน่ากลัวก็เลยรีบบอกให้เพื่อนเนี่ยออกรถเถอะต้องเองก็ค่อยๆเคลื่อนรถออกจากที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ไหวนะที่จะบ่นว่าทำไมรถมันถึงได้หนักเหมือนกันกับรถบรรทุกคนมาด้วยเป็น10พอได้ยินคำนี้ล่ะค่ะก็เริ่มใจคอไม่ดีคิดไปถึงสิ่งที่เห็นบนหลังรถเมื่อสักครู่ก็เลยค่อยๆใช้หางตาเนี่ยชำเลืองมองไปดูสิ่งที่อยู่หลังรถโดยทันทีที่ชำเลืองไปดูเนี่ยก็คือทำให้เห็นในสิ่งที่แทบจะหยุดหายใจกันเลยก็คือที่ท้ายรถกระบะนะคะมีคนนั่งมาจนแน่นกระบะเลยทีเดียวมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กทั้งคนแก่คุณเอมบอกขนลุกขึ้นมาโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาเอาแต่นั่งก้มหน้าตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยบางคนนะคะคุณผู้ฟังคุณเอมบอกว่ามีบาดแผลด้วยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นยังพูดอะไรไม่ออกพอนั่งไปสักพักนึงค่ะเพื่อนที่ชื่อโต้งซึ่งเป็นคนขับรถนี่แหละนะคะก็บอกกับทุกๆคนในรถนี่บอกว่านั่งดีๆสิจะสั่นรถทำไมเพราะว่ารถมันเป็นลักษณะของอาการยวบนะคะแต่ว่าทุกคนก็บอกนะว่าไม่ได้มีใครทำอะไรสักหน่อยคุณเอมเองก็รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วแจงเองก็คงจะเหมือนกันกับคุณเอมนี่แหละแต่ว่า2คนนี่ไม่กล้าพูดให้คนอื่นรู้นอกจากว่าอยากจะให้เพื่อนขับรถไปให้ถึงตัวเมืองจันทร์เร็วจะได้บอกให้แวะแถวที่มีคนพลุกพล่านหน่อยจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่ในรถด้วยความอกสั่นขวัญแขวนแบบนั้นคุณเอมไม่กล้าเหลียวไปมองดูข้างหลังรถอีกแล้วเพราะกลัวจะพบกับภาพที่น่ากลัวรถก็วิ่งไปอย่างปกติแล้วก็เริ่มมีอาการสั่นโยกอีกครั้งจนโต้งร้องด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิด เขาก็คิดแล้วค่ะว่าเพื่อนนี่แกล้งแต่ทุกคนก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำงั้นผีทำด้วยไงอยู่ดีๆโต้งก็โพล่งคำนี้ออกมาค่ะเท่านั้นเองคุณเอมถึงกับหน้าถอดสีเพราะโต้งพูดออกมาตรงใจพอดีเป๊ะคุณเอมคิดว่าตัวการที่ทำให้รถโยกก็คือพวกผีที่อยู่ทางกระบะหลังรถนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงโต้งร้องอย่างตื่นตระหนกนะเมื่อเขาเนี่ยเหลือบมองทางกระจกส่องหลังตอนที่โต้งส่องเข้าไปเนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรที่ทำให้รถโยกถึงกับร้องบอกให้โต้งออกรถโต้งก็ไม่รอช้าละค่ะรีบทำตามที่บอกทันทีแล้วก็ไม่ยอมที่จะเหลียวมองทางกระจกส่องหลังอีกเลยเพื่อนอีกสองคนที่ยังไม่รู้อะไรคงจะเริ่มรู้แล้วว่าโต้งกับแจงเห็นภาพอะไรรวมถึงคุณเอมด้วยทุกคนก็พากันนั่งเงียบกริบนะคะจนกระทั่งรถวิ่งเข้าถึงตัวเมืองจันทบุรีแล้วอาการโยกรถเอ่ยเสียงตบหลังคารถเล่นเอ่ยก็เริ่มหายไปทุกคนก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะคิดนะคะว่าผีที่โดยสารมากับรถเนี่ยคงจะลงจากรถไปแล้วพอผ่านมาทางร้านข้าวต้มที่เปิดให้บริการอยู่ก็เลยรีบบอกให้เพื่อนนี่แวะร้านนั่นก่อนซึ่งโต้งเองเป็นคนขับก็ยังไม่อยากจะขับผ่านตัวเมืองจันทน์ออกไปหรอกเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อครู่นี้อีกก็เลยขับรถไปจอดที่ข้างๆร้านทุกคนก็ลงไปกินข้าวต้มกันเด็กในร้านเดินมารอให้สั่งอาหารก็เอ่ยถามว่าอ้าวพี่แล้วคนบนรถไม่ลงมากินด้วยเหรอพี่ทุกคนก็หน้าซีดเผือดกันหมดคุณเอมบอกว่ามากัน5คนนะแต่ว่าเด็กที่อยู่ในร้านเนี่ยบอกว่าท้ายรถกระบะพี่เนี่ยตั้งเยอะตอนนี้ไม่มีใครอยากกินอะไรแล้วล่ะค่ะแค่มองหน้ากันมาด้วยความกลัวถ้าเด็กเห็นมีคนทางท้ายกระบะจริงก็แสดงว่าผีที่โดยสารมาด้วยเนี่ยยังคงอยู่บนรถยังไม่ได้ลงจากรถไปไหนแน่นอนเลยนะคะคุณเอมถามเสียงสั่นๆบอกว่าทำยังไงดีล่ะโต้งแล้วอยากจะร้องไห้ซะด้วยนะตอนนั้นโต้งบอกว่างั้นเรารอให้เช้าก่อนดีไหมพอเช้าแล้วเนี่ยผีมันอาจจะไปจากรถเราก็ได้ทุกคนก็เลยเห็นดีเห็นงามด้วยพยักหน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะกลับไปที่รถอีกแล้วอยู่ตรงนี้ดูจะปลอดภัยกว่าก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะตอนที่โต้งเห็นหมาดำวิ่งตัดหน้ารถคงจะเป็นหมาผีแน่นอนและถ้าหากว่าโต้งหักหลบอย่างกระทันหันเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยถึงล้มเจ็บหรือไม่ก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่ก็เริ่มมีความสงสัยกันนะคะว่าผีมันขึ้นมาบนรถได้ยังไงกันธรรมดาแล้วบนรถจะมีแม่ย่านางประจำรถและที่หน้ารถก็มีพระด้วยทำไมผีถึงไม่กลัวพากันยกขยงขึ้นมาจนเต็มรถยังโยกรถตบหลังคารถให้ทุกคนเสียวสยองกันด้วยเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าสงสัยว่าผีเนี่ยมันคงจะหาตัวตายตัวแทนละมั้งเขาบอกว่าเคยฟังมาจากผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังตรงที่ที่คนตายโหงวิญญาณจะไม่ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะมีคนมาตายแทนซะก่อนดวงวิญญาณถึงจะหลุดพ้นไปจากตรงนั้นได้และผีพวกนั้นเนี่ยคงจะอยากให้ทุกคนตายพวกมันจะได้ไปเกิดทางที่ดีอย่าเพิ่งขับรถไปอีกดีกว่าคุณเอมก็ไม่ได้คิดที่จะให้เพื่อนขับรถต่อไปแล้วนะคะก็เลยบอกตรงๆเลยว่าฉันกลัวกลัวมากเลยนะชนิดขวัญหนีดีฝ่อเลยขนาดข้าวต้มแล้วก็กับอร่อยๆที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยยังกินไม่ลงในใจเนี่ยก็อยากจะบอกให้เพื่อนเนี่ยขับรถกลับกรุงเทพเลยไม่อยากจะไปเที่ยวต่อแล้วเพราะว่าไม่มีอารมณ์แล้วแต่โชคดีนะคะที่ร้านข้าวต้มเนี่ยเขาเปิดถึงเช้าไม่อย่างนั้นนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันเจ้าของร้านก็เห็นทุกคนนั่งกันอยู่นานผิดปกติเขาก็เลยมาถามก็เลยเล่าเรื่องราวให้เขาฟังกับเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าของร้านเองแกก็นั่งฟังเงียบๆพอฟังจบแกก็พูดนะคะว่ามีใครทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าพูดอะไรไม่ดีระหว่างทางที่ขับรถมาหรือเปล่าหรือว่าเมาหรือว่าอะไรไหมอยู่ดีๆเนี่ยผีมันจะขึ้นมาบนรถไม่ได้หรอกมันขึ้นมาสร้างความสยดสยองให้ทุกคนไม่ได้หรอกพอเจ้าของร้านพูดจบนะคะทุกคนก็นั่งนิ่งเงียบเหมือนกับกำลังคิดละค่ะจนโต้งเนี่ยเอ่ยออกมาบอกผมคิดออกแล้วตอนนั้นผมจอดรถให้เพื่อนลงไปทำธุระพอเพื่อนกลับมาขึ้นรถรถมันก็เหมือนมีคนกระโดดขึ้นมาทางหลังรถด้วยเจ้าของร้านเองก็เลยถามว่าแล้วตอนที่ขึ้นมาบนรถเนี่ยเธอพูดอะไรกับเพื่อนหรือเปล่าโต้งก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นรถกันได้เลยไม่ได้เอ่ยชื่อเพื่อนใช่ไหมครับผมพูดว่าเฮ้ยขึ้นรถได้แล้วแค่นั้นเองเจ้าของร้านบอกว่าเพราะโต้งไม่ได้เรียกชื่อเพื่อนเวลาเรียกขึ้นรถนี่แหละพวกผีตายโหงที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาบนรถแล้วมันก็คิดที่จะให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ จนมีคนตายพวกมันจะได้ไปผุดไปเกิดส่วนคุณเอมกับเพื่อนจะได้มาเป็นผีเฝ้าอยู่ตรงนั้นรอเวลาที่จะมีคนมาตายแทนคุณเอมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะนั่งฟังเจ้าของร้านพูดด้วยความรู้สึกหวาดกลัวอย่างชนิดจับขั้วหัวใจเลยถามเขาว่าแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้ผีมันก็ยังไม่ยอมไปจากรถเจ้าของร้านก็เลยบอกว่ารอให้เช้าก่อนก็แล้วกันเพราะว่าจะมีพระออกมาบิณฑบาตเขาบอกให้ทุกคนเนี่ยนิมนต์ให้พระท่านปัดรังควานไล่พวกผีแต่หงให้พ้นไปจากรถตอนนั้นคุณเอมก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่าพอที่จะมองเห็นหนทางที่จะแก้ไขให้ผีไปจากรถได้แล้วจนกระทั่งเช้าค่ะก็มีพระออกมาเดินบิณฑบาตทุกคนก็เลยรีบไปนิมนต์ท่านให้ช่วยปัดรังควานไล่พวกผีที่ตามขึ้นมาบนรถท่านก็ช่วยจัดการให้ตามที่ทุกคนนิมนต์นะคะแล้วก็มีการตักบาตรทำบุญให้กับพูดผีปีศาจที่ขึ้นมาสิงสู่อยู่บนรถแล้วก็สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองด้วยแต่คุณเอมเองก็อดถามพระรูปนั้นไม่ได้นะว่าพวกผีไต้หงเนี่ยไปจากรถของเราหรือยังท่านก็บอกว่าน่าจะไปแล้วนะเพราะว่าสวดแผ่สวดส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พวกเขาแล้วพวกโยมก็ยังทำบุญไปให้เขาอีกด้วยไม่น่าที่จะอยู่คุกคามอะไรพวกโยมแล้วล่ะตอนนั้นนะคะคุณเอมกับคุณแจงก็เลยยิ้มออกก็เลยปรึกษากันต่อว่าจะเอายังไงต่อดีหรือว่ากลัวพอเห็นว่ารถไม่มีผีแล้วความอยากเที่ยวมันก็กลับมาค่ะคุณเอมกับคุณแจงรู้สึกเพลียเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนถึงเช้าก็เลยนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในขณะที่อยู่บนรถก็เลยปล่อยให้โต้งเนี่ยทำหน้าที่ขับรถไปเรื่อยๆโดยมีเพื่อนชายอีก2คนคนนึงนั่งหน้าคู่กับคนขับอีกคนนั่งอยู่ข้างหลังติดกันกับแจงก็เลยถือโอกาสงีบหลับเอาแรงบ้างจึงมีแต่โต้งเท่านั้นที่ทำหน้าที่ขับรถเพียงคนเดียวคุณผู้ฟังคะแต่แล้วทุกคนก็ต้องผวาตกใจตื่นขึ้นมาค่ะเมื่อโต้งเองก็เบรกรถกระทันหันและร้องเสียงดังด้วยความตกใจของโต้งเสียงดังของโต้งเนี่ยปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาก็เลยรีบถามเพื่อนบอกเกิดอะไรขึ้นโต้งเองก็ตัวสั่นปากสั่นบอกว่าผีมันโผล่หน้ามาตรงหน้าต่างด้านที่เขานั่งเนี่ยเกิดความงงขึ้นมาจากคุณเอมค่ะบอกว่าอืมนี่มันกลางวันนี่ผีมันจะมาหลอกมาหลอนได้ยังไงกันแล้วอีกอย่างนึงพระรูปนั้นที่เมื่อเช้าที่เราทำบุญตักบาตรเนี่ยท่านก็บอกแล้วนี่ว่าท่านปัดรังควานให้แล้วเรียบร้อยไล่ไปจากรถแล้วนี่แต่ว่าโต้งก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเขานี่เห็นจริงๆเป็นคนแก่หน้าตาน่ากลัวมากทีเดียวโผล่มาตรงกระจกแล้วก็จ้องมองโต้งด้วยสายตาดุๆจนโต้งเองก็ร้องตกใจลั่นเลยพร้อมกับรีบเบรกรถทีนี้พอเพื่อนยืนยันออกมาแบบนั้นทุกคนก็เริ่มกลัวกันขึ้นมาอีกค่ะนี่มันก็หมายความว่าผียังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปจากรถแล้วจะทำยังไงดีก็เลยปรึกษากันค่ะว่าขับรถไปก่อนเจอวัดที่ไหนเดี๋ยวค่อยแวะที่วัดนั้นก็แล้วกันในระหว่างที่สนทนากันอยู่นั่นเองนะคะซึ่งโต้งเองเนี่ยก็ได้ออกรถออกไปแล้วหลังจากที่พักให้หายตกใจกันไปจู่ๆค่ะก็มีเสียงทุบหลังคารถเสียงดังปังปังปังแต่ทุกคนคือรู้แล้วล่ะไม่มีใครปริปากพูดเพราะต่างก็รู้กันอยู่ว่าอะไรที่ทำให้มันเกิดเสียงนั้นจนกระทั่งปรึกษากันว่าจะไปที่วัดจนกระทั่งขับรถมาถึงวัดค่ะทุกคนก็รีบเปิดประตูรถลงไปอย่างรวดเร็วคือคิดอย่างเดียวว่าขอให้ผลไปจากรถของเพื่อนที่ในเวลานี้นี่คือเต็มไปด้วยผีสางนางไม้ก็พอดีว่ามีพระรูปหนึ่งนะคะเดินผ่านมาทางที่ทุกๆคนยืนอยู่ท่านเองก็คงจะสงสัยแหละเพราะว่าเห็นทุกคนหน้าตาซีดเซียวตกใจตัวสั่นกันก็เลยเข้ามาถามก็เลยเล่าเรื่องราวให้ท่านฟังจนหมดท่านเองก็หันไปมองดูรถของเพื่อนที่ยังจอดนิ่งอยู่แล้วก็หันมายิ้มให้กับทุกคนบอกว่างั้นโยมไปรอที่กุฏิของหลวงพ่อก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการให้พอทุกคนไปที่กุฏิแล้วเรียบร้อยนะคะหลวงตาท่านเองก็ตามไปที่กุฏิแล้วท่านก็แจกจ่ายสายสินให้กับทุกคนเอาไว้คล้องคอคนละเส้นก่อนที่ท่านจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ทุกคนอุ่นใจขึ้นทุกคนก็รับมาสวมสักครู่หนึ่งพระรูปนั้นก็ทำน้ำมนต์แล้วก็พากลับไปที่รถอีกครั้งโดยท่านเองก็เอาน้ำมนต์พรมที่รถพร้อมกับสวดมนต์ไปด้วยท่านพรมน้ำมนต์จนทั่วทั้งรถด้านนอกแล้วก็เปิดประตูรถพรมน้ำมนต์ในรถด้วยซึ่งทุกคนก็ยืนมองดูท่านด้วยความรู้สึกอุ่นใจจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยละค่ะท่านก็บอกกับทุกคนว่าอาตมาทำให้พวกเขาสงบแล้วละโยมแต่ว่าเขายังไม่ไปจากรถนะตอนนี้ล่ะค่ะทุกคนก็น่าเสียขึ้นมาอีก ดูท่าจะตกใจกว่าเพื่อนก็คือคุณโต้งนะคะแต่ว่าหลวงพ่อท่านยิ้มนะแล้วก็กล่าวว่าพวกเขาจะไปไหนได้ล่ะก็ในเมื่อที่ที่เขาอยู่ไม่ใช่ที่นี่โยมเนี่ยจะต้องพาเขาไปส่งให้ถึงที่ซะก่อนพวกเขาถึงจะจากรถของโยมไปได้นี่ก็แสดงว่าต้องขับรถกลับไปอย่างที่ที่เขาขึ้นถูกต้องไหมคะคุณผู้ฟังทุกคนก็เลยมองหน้ากันเลิกลักเลยละค่ะหลวงพ่อเองท่านก็ยืนยันแล้วนะว่าที่ที่อยู่ณตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เขามาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เขาไปก็ต้องเอาเขาไปส่งในเมื่อทุกคนทำธุระหรือว่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วที่วัดแห่งนี้ก็เลยตกลงกันค่ะว่าจะขับรถเนี่ยกลับไปส่งก็แล้วกันไม่ท่องไม่เที่ยวมันละคุณโต้งเองขับรถกลับมาตามสายเส้นทางสายเดิมคุณเอมเนี่ยต้องคอยเตือนว่าอย่าขับเร็วนะเพราะว่ายังไม่มั่นใจนักว่าวิญญาณที่อยู่บนรถเนี่ยจะเลิกลาหรือว่าจะหาทางให้ไปเป็นตัวตายตัวแทนของมันหรือเปล่าพอถึงที่ที่โต้งเคยจอดลงไปปลดทุกข์เขาก็จอดรถยังไม่วายถามให้แน่ใจว่าที่นี่แน่นะโต้งก็บอกว่าแน่ใจสิเขาจำได้บริเวณนั้นมีศาลตั้งอยู่ด้วยทุกคนก็เลยพากันลงจากรถเอาของเส้นไหว้มาจัดการไหว้พวกผีไตหงนะคะก็จะมีพวกไก่ต้ม1ตัวเหล้าขาว1ขวดแล้วก็พวกอาหารคาวหวานสัก 2-3 อย่างตามที่ไปหาซื้อในตลาดหลังจากกลับมาจากวัดนะคะทุกคนในรถก็มีการไหว้ขอขมาลาโทษมีการไหว้เชิญให้กลับมาอยู่ในที่ที่เดิมจนอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางกลับทุกคนในรถไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยต่างนั่งเงียบเหมือนคนหวาดระแวงล่ะค่ะว่าผีที่จะมากับรถเนี่ยลงไปหรือยังลงไปหมดไหมแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรเกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งขับรถเข้าเขตกรุงเทพนั่นแหละค่ะถึงแน่ใจว่าไม่มีผีอยู่บนรถอีกแล้วต่างก็โล่งอกโล่งใจเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกทีเดียวสรุปว่าทริปนี้ที่ตั้งใจกันเนี่ยนะคะว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดตราดสรุปว่าไปบรรทุกผีค่ะด้วยความที่เรียกเพื่อนขึ้นรถแต่เรียกแบบเหมารวมนะคะทำให้พูดผีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนั้นเขาเองก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเรียกเขาขึ้นรถเขาก็เลยขึ้นไปโดยพูดผีวิญญาณเหล่านั้นตามความเชื่อของผู้ที่เชื่อนะคะบอกว่าเขาจะมาขึ้นรถเราแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เอาไปเป็นตัวตายตัวแทนนั่นเองค่ะคุณเอ็มอยากจะเตือนคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะว่าเวลาไปไหนมาไหนถ้าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรซะก็ควรจะให้ความเคารพสักหน่อยนึงหรือไม่ก็อาจจะกดแตรแสดงความเคารพกับเจ้าของสถานที่นั้นแล้วก็อย่าได้พูดอะไรที่ไม่ดีระหว่างขับรถนะคะเพราะว่าท่านอาจจะต้องพบผ่านกับเรื่องราวสยองขวัญอย่างที่คุณเอ็มกับเพื่อนๆที่เจอมาเกือบจะช็อกตายมาแล้วก็เป็นได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแหละนะคะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสิ่งใดดีก็นำไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็เก็บไว้ทิ้งมันไปนะคะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็น่าจะเป็นการดีที่สุดหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องเล่าทุกๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมารอฟังนะคะว่าบีจะมีเรื่องน่ากลัวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ